Svi smo sami i na našoj strani je noć. Sijaju zvezde da nam večer ukraze. Dok čitaš mi misli, ja pred tobom gubim moć. Od sna pa do jave, znaš da vodiš me. Da mogu da kupim vreme, ja bih navila sve satove sveta da u nas zakucaju. A svoje bih ruke tu kraj tvojih stavila. Kad god mi je hladno, da me ugreju. Sveta dana.